Beskidzka. Nie ma utrudnień również w województwie wielkopolskim, z kolei na autostradzie A2 na obwodnicy Poznania pomiędzy węzłem Poznań-Luboń a węzłem Poznań-Krzesiny, gdzie doszło do wypadku. Ruch w kierunku Łodzi odbywał się pasem wolnym i awaryjnym. W województwie wielkopolskim natomiast wciąż mogą być problemy na A2 na odcinku węzeł Nowy Tomyśl, węzeł Bóg na wysokości węzła Bóg, gdzie zderzył się dwa samochody osobowe. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się pasem wolnym i awaryjnym. I jeszcze autostrada, jeden zjazd z tej autostrady na A2, to już województwo łódzkie, na węźle Łódź Północ. Tam przewrócił się samochód ciężarowy i prawdopodobnie wciąż tylko jeden pas jest udrożniony na tym zjeździe w kierunku Warszawy. To wszystkie informacje. Szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. 21. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Gaz to jest rosyjska broń i Moskwa straszy Europę kryzysem i sądem. Zamach bombowy na dworcu kolejowym w Chinach, kilka osób nie żyje, kilkadziesiąt jest rannych. W tym serwisie Trójki także o brutalnej walce nastolatków na gali MMA w Rawiczu i o tłumaczeniach organizatora. Moskwa ostrzega, że zadłużenie Ukrainy odbije się negatywnie na tranzycie błękitnego paliwa do krajów Unii Europejskiej. Na piątek w Warszawie zaplanowano rozmowy o możliwym gazowym kryzysie i Rosja właśnie poinformowała, że przyśle do Polski swojego przedstawiciela. Jednocześnie rosyjskie władze skierowały do Światowej Organizacji Handlu wniosek o rozpoczęcie postępowania sądowego w sprawie trzeciego pakietu energetycznego. Szczegóły w relacji z Moskwy Macieja Jastrzębskiego. Moskwie nie podoba się m.in. prawo, które nie zezwala firmom wydobywczym na kontrolowanie sieci przesyłowych. Jeśli Bruksela nie porozumie się z Moskwą w tej sprawie, w ciągu 2 miesięcy zostanie powołany zespół międzynarodowych arbitrów. Jednocześnie Gazprom kolejny raz ostrzegł kraje Unii Europejskiej przed ewentualnym kryzysem tranzytowym. Przedstawiciele koncernu przypomnieli, że w maju dług Ukrainy za dostawy błękitnego paliwa przekroczy 3,5 miliarda dolarów. W związku z tym w czerwcu Gazprom przejdzie w rozliczeniach z Kijowem na system przedpłat. Jeśli tak się stanie, to może zostać zakłócona płynność przesyłu gazu do odbiorców w zachodniej Europie. W związku z takim zagrożeniem Moskwa jest gotowa wziąć udział w trójstronnych rozmowach Ukrainy, Rosji i Unii Europejskiej, które zaplanowano na 2 maja w Warszawie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest jeszcze deklaracja ministra spraw zagranicznych Rosji, Siergieja Ławrowa. Rosja na razie nie będzie podejmować działań odwetowych w odpowiedzi na najnowsze sankcje Zachodu. Nic nie będziemy robić, żadnych głupich posunięć. Chcemy dać naszym partnerom szansę na uspokojenie się, mówi polityk, ale dodaje, że Moskwa może zmienić zdanie w zależności od tego, jak rozwinie się sytuacja. W reakcji na politykę Moskwy w sprawie Ukrainy w poniedziałek USA i Unia rozszerzyły sankcje wobec Rosji. To jest zamrożenie aktywów kilkunastu firm, a także sankcje wizowe wobec kolejnych urzędników, w tym z najbliższego otoczenia Władimira Putina. 3 osoby nie żyją, 79 jest rannych, kilka ciężko. To bilans zamachu bombowego na dworcu kolejowym w mieście Urumqi, stolicy niespokojnego regionu Xinjiang w Chinach. Do eksplozji doszło przy wejściu ze stacji. Napastnicy nie tylko podłożyli bombę, ale także atakowali ludzi nożami. Media informują o ataku terrorystycznym. Do zdarzenia doszło krótko po zakończeniu wizyty w tym regionie prezydenta Chin. Xinjiang to turystyczny region na północnym zachodzie kraju. Większość mieszkańców stanowią wyznający islam Ujgurzy, ale jest tam także duża społeczność chińska i kazachska. Coraz częściej dochodzi do napięć na tle etnicznym. Ujgurowie zarzucają władzom w Pekinie dyskryminację. Pekin mówi o groźbie separatyzmu. Brutalna walka nastolatków na gali MMA w Rawiczu. Dwaj chłopcy walczyli w klatce na zasadach tajskiego boksu. Jeden z 12-latków został ciężko ranny. Organizator widowiska nie ma sobie nic do zarzucenia. Sprawą zainteresował się jednak rzecznik praw dziecka. Zapowiedział złożenie doniesienia do prokuratury, a także sądu rodzinnego. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Chłopcy walczyli przed główną galą na ring. Otoczony klatką weszli bez ochraniaczy i kasków. Po krótkim pojedynku jeden z nich padł na deski, kopnięty przez rówieśnika nogą w twarz. Do akcji wkroczyła pomoc medyczna. Organizator gali Arkadiusz Wełna tłumaczy, że podobne walki są organizowane na całym świecie. A z tego względu, że w Polsce nie ma walk pełnokontaktowych, bo nam na to prawo nie pozwala, więc się umówili na sparing i poprosili mnie jako promotora, żeby mogli sobie wystartować. Na walkę zgodzili się trenerzy i rodzice. I oni nie umówili się po to, żeby jeden drugiego zabił, tylko umówili się po to, żeby powalczyć, a że chłopczyk jest troszeczkę niższy, schylił się po prostu parę centymetrów i ten zamiast w ramię kopnął go w nosek. To trudno. Taki sport, mówi organizator. Sprawa zbulwersowała rzecznika praw dziecka Marek Michalak. Chce, żeby przyjrzał się jej prokurator i sąd rodzinny. Nie można bez jakiegokolwiek zabezpieczenia w taki sposób napuszczać dziecko na dziecko. Walki pokazowe na rawickiej gali MMA stoczyli też dziewięciolatkowie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że zgodę na walki wydał Urząd Miasta w Rawiczu. W Bieszczadach zatrzymano nielegalnych imigrantów, kolejnych w ostatnich dniach. Coraz więcej także Ukraińców przekracza granicę z Polską. Idą przez leśne, górzyste tereny w rejonie Stuposian i Tarnawy Niżnej. Elżbieta Pikor z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. W rejonie miejscowości Tarnawa Niżna patrol zatrzymał dwóch głodnych, przemoczonych, wyziębionych mężczyzn. Byli to obywatel Ukrainy i jego kolega pochodzący z Azerbejdżanu. Jak mówią, chcieli podjąć pracę zarobkową w Polsce. Kilka godzin później w okolicy nieistniejącej wsi Bukowiec patrol zatrzymał trzeciego nielegalnego imigranta ze wschodu. O 22:00 zapraszamy na następne informacje w serwisie Trójki. Teraz wiadomości sportowe. W studiu jest już Krzysztof Łoniewski. Od 20 minut piłkarze Chelsea Londyn i Atletico Madryt grają o finał Ligi Mistrzów, grają w rewanżowym meczu półfinałowym w Londynie. W pierwszym spotkaniu przed tygodniem goli nie było. Na Stamford Bridge na razie też ich nie ma. Więcej o tym spotkaniu w serwisie po 23:00. Już teraz więcej za to o osobliwym zachowaniu właściciela Zawiszy Bydgoszcz. Radosław Osuch sąduje, a właściwie sądował, możliwość przeniesienia ligowego meczu Zawiszy z Lechem do Poznania. Spotkanie ma się odbyć w najbliższy poniedziałek w Bydgoszczy i tam się pewnie zgodnie z planem odbędzie. Co było powodem zapytania Osucha złożonego do spółki Ekstraklasa SA? Pogróżki słowne pod adresem asystenta pierwszego trenera Aleksieja Tiereszczenki ze strony kibiców klubu z Bydgoszczy. Jak wiadomo, od dłuższego czasu część z nich jest skonfliktowana z właścicielem Zawiszy, ale z przenosin meczu do Poznania raczej nic nie wyjdzie. Lech nie jest tym po prostu zainteresowany. Zainteresowany zakupem Los Angeles Clippers jest z kolei Floyd Mayweather Jr., ale o tym nieco później. Teraz finał rasistowskich wypowiedzi dotychczasowego właściciela Clippers. Donalda Sterlinga ukarano dożywotnim zakazem działalności w koszykarskiej lidze NBA oraz wysoką grzywną. I apologize. Przepraszam. Te słowa do czarnoskórych zawodników skierował komisarz NBA Adam Silver, ogłaszając najwyższą karę w historii amerykańskiej ligi koszykówki. Silver przepraszał za słowa właściciela klubu Los Angeles Clippers Donalda Sterlinga, który krytykował swoją przyjaciółkę za to, że przyprowadza na mecze czarnoskórych przyjaciół, fotografuje się z nimi, a zdjęcia publikuje w internecie. Ta i inne wypowiedzi wywołały głośny skandal, który zakończył się wykluczeniem Sterlinga z NBA. I am banning Mr. Sterling. Zakazuję panu Sterlingowi dożywotnio jakichkolwiek związków z klubem Clippers oraz NBA. Wzywam też Radę Nadzorczą Clippers, by zmusiła pana Sterlinga do sprzedaży klubu. Mówił komisarz NBA, który nałożył także na Sterlinga maksymalną karę finansową w wysokości 2,5 miliona dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A klub z Los Angeles podobno chętnie od Sterlinga odkupiłby wspomniany Floyd Mayweather Jr. Wielokrotnego bokserskiego mistrza świata na zakup stać. W swojej niezakończonej jeszcze karierze zarobił ponad 300 milionów dolarów, a w meczu Chelsea Atletico ciągle remis 0-0. Noc prawie wszędzie będzie pogodna, tylko na południowym wschodzie przelotne opady deszczu, nad ranem mgły, na termometrach od 7 do 9 stopni. Jutro dużo słońca, ale w północno-zachodniej połowie kraju i od Górnego Śląska po Roztocze i Podkarpacie. Będzie się chmurzyć, będzie padać, możliwe też burze. Na północy będzie najchłodniej, 14-17 stopni w innych regionach od 19 do 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat. Czterokrotnie na pierwszym, raz na drugim, raz na trzecim. Republika. Biała flaga. Dwukrotnie na pierwszym, po razie na drugim i trzecim. Perfekt. Autobiografia. Trzykrotnie na drugim. Kult. Arachia. Raz na drugim i raz na trzecim. Jam. List do M. Trzykrotnie na trzecim. Czy tym razem przywitamy na podium utwór spoza tej żelaznej puli? Rozstrzygnięcie 2 maja. Siódme notowanie polskiego topu wszechczasów. Od 10 do 19. Zapraszamy. Piotr Baron, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Madeleine Peru, najjaśniejsza gwiazda wokalistyki jazzowej na koncertach w Polsce. 5 maja Warszawa, Palladium. 6 maja Chorzów, Teatr Rozrywki. Patronami medialnymi koncertów są Onet, Gazeta Wyborcza i Trójka, Program Trzeci Polskiego Radia. Madeleine Peru w Polsce. Info www.paradam.pl. Żegnamy reklamy. Trójka, Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Witam Państwa, witam gości, którymi są pan dr Piotr Bajda, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór. I pan profesor Kazimierz Krzysztofek, socjolog kultury ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dobry wieczór. Będziemy się rozmawiali o bardzo ważnym problemie, to słowo podkreślam, problemie mniejszości etnicznych i narodowych w Europie. Może zacznijmy tę rozmowę od korespondencji Beaty Płomeckiej z Brukseli. Prawa mniejszości narodowych są chronione na poziomie unijnym od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, ale w ostatnich kilku latach oprócz potyczek słownych między unijnymi stolicami a Brukselą nie było widać żadnych konkretnych działań. Komisja Europejska tłumaczy, że rozwiązywanie problemów należy do władz krajów członkowskich. Ona sama wkracza, gdy ma dowody na działania dyskryminacyjne. Tak było w przypadku masowej deportacji Romów przez Francję. Bruksela zażądała od Paryża zmiany prawa, argumentując, że Romowie jako obywatele Unii, zanim zostaną deportowani, muszą najpierw otrzymać decyzję na piśmie z dokładnym uzasadnieniem i możliwością odwołania się, bo tak nakazują procedury. Komisja podkreśliła też, że zgodnie z unijnym prawem nie można przeprowadzać zbiorowych deportacji mniejszości etnicznej, nawet jeśli jej członkowie bez pracy, ubezpieczenia i zarejestrowania przekroczyli 3-miesięczny dozwolony pobyt. W sprawie mniejszości polskiej na Litwie i pisowni nazwisk już nie było tak szybkiej reakcji. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Barroso odesłał prośbę o rozwiązanie sporu. Tłumaczył, że zasady używania języków mniejszości etnicznych są określone przez państwa członkowskie, nie zaś Brukselę. Mniej skrępowany politycznie zawsze był Parlament Europejski i zawsze bardziej krytyczny wobec wszelkich objawów dyskryminacji niż Bruksela. Ale jego rezolucje mogą być co najwyżej traktowane jako presja niż rzeczywisty pomysł rozwiązania jakiegokolwiek sporu. Z Brukseli dla Trójki Beata Płomecka. Przypominam, profesor Kazimierz Krzysztofek i dr Piotr Bajda są z nami dzisiaj. No to jeszcze jeden taki przykład bardzo wyrazisty. To znaczy przykład Rosjan w Estonii albo na Łotwie. No mieliśmy ostatnio takie różne historie i wypowiedzi, prawda? I teraz, abstrahując od postaci Putina, czy go lubimy, czy nie lubimy, to on jednak może miał rację. Może rzeczywiście Rosjanom w Estonii dzieje się krzywda. Potraktujmy to jako punkt wyjścia do tej naszej rozmowy. Czy prawa mniejszości etnicznych, narodowych w Europie są odpowiednio chronione? Panie profesorze, proszę bardzo. Jeśli by zacząć od kazusu Estonii czy Łotwy, to jest już problem historyczny. On ma ćwierć wieku, więc na początku było wiadomo, że będą problemy, ponieważ ta mniejszość rosyjska była bardzo duża, no sięgała 40% w przypadku obu tych krajów. I oni nagle stali się obywatelami drugiej kategorii. Tak, no ale przede wszystkim innych państw. Drugiej kategorii w tym sensie, że stawiano im dość duże wymogi od samego początku. Mieli się nauczyć i języka miejscowego. To nie było takie łatwe w przypadku Rosjan z innej grupy językowej. Nawet gdyby chcieli się tego języka nauczyć, to nie mieli za wiele czasu. I to się właściwie ciągnęło później przez następne dwie dekady, aż doszło do tego ostatniego konfliktu i problem znowu wypłynął na powierzchnię. No właśnie, panie doktorze, to ma rację Putin czy nie? Ja bym tutaj właśnie wrócił do tego pytania pana redaktora, czy Putin miał rację. Znaczy w moim przekonaniu nie, bo jak gdyby celem jego interwencji, jego wypowiedzi nie było to, żeby chronić ich prawa, tylko to, żeby jak gdyby ten problem wykorzystać do bieżącej polityki. Znaczy, także tutaj wydaje mi się, że to jest to największe niebezpieczeństwo, kiedy tą kwestię mniejszościową będziemy starali się w taką bieżącą politykę wprzęgać. Ale ona była zawsze wprzęgana. Ale tutaj jest wprzęgana w sposób bardzo niebezpieczny, bardzo groźny. Coś, co ma destabilizować nam cały region, coś, co ma powodować, że jak gdyby tutaj jedynym takim trwałym punktem na tej mapie państw pozradzieckich będzie Moskwa i Federacja Rosyjska. No wszystko inne ma być jakimś potężnym bałaganie. I to jest właśnie dla mnie... Rozumiem, że Putin nie jest sympatyczną osobą, ale chodzi mi o tę mniejszość. Czy ich prawa są zabezpieczone odpowiednio? Czy oni są rzeczywiście obywatelami drugiej kategorii? Ci albo jeszcze inni w Europie? Ale tutaj tu mamy bardzo wyrazisty przykład, dlatego od niego zacząłem. No w przypadku obu tych krajów, czyli Łotwy i Estonii, oni są formalnie zabezpieczeni jako członkowie mniejszości, ale tu się nakładają dwie warstwy. Jedna warstwa to jest prawna, instytucjonalna, a druga to jest społeczna. Można mieć prawa, ale czuć się wykluczonym, jeśli się ktoś spotyka z niechęcią otoczenia społecznego, w którym się jest. I tu chyba ten problem jest ważniejszy. W przypadku konfliktu, kiedy dochodzi zwłaszcza do konfliktów, wtedy ten obcy staje się jeszcze gorszy. Ale to, kto jest obcy i to, co to znaczy mniejszość narodowa i etniczna, zaraz jeszcze panów poproszę o definicję, o rozróżnienie, definiuje, no, słyszeliśmy o tym, Beata Płomecka o tym mówiła, definiuje prawo tego kraju, w którym oni są, prawda? I może definiować bardzo, bardzo różnie. I Unia Europejska, upraszczając bardzo i jej instytucje, niewiele ma do powiedzenia. Prawda? Bo też w jakimś stopniu chyba nie chce mieć do powiedzenia. Znaczy to rzeczywiście przy całej tej retoryce unijnej, antydyskryminacyjnej, akurat jak gdyby od tego tematu trochę stara się uwolnić i rzucając na barki państw członkowskich, które rzeczywiście bardzo różnie będą to definiowały, dlatego że tak naprawdę w przypadku Łotwy czy Estonii tym państwom, zwłaszcza na początku ich państwowości, zależało na postawieniu tej ostrej granicy między nasz obcy i do tej kategorii obcy zostali właśnie zepchnięci nie tylko sami Rosjanie, bo tutaj tak naprawdę Putin dokonuje pewnego przekłamania, bo to mówimy o grupie rosyjskojęzycznej, to nie są tylko etniczni Rosjanie, ale także osoby, które mają inne korzenie kulturowe niż wyłącznie rosyjskie, tylko raczej mówimy tutaj o pewnej grupie tak naprawdę ludzi o tej pewnej mentalności sowieckiej, no bo to byśmy musieli tutaj dotknąć też historii jak gdyby tych republik bałtyckich i to, w jakim stopniu te grupy się tam tworzyły. Bardzo poplątane. Znaczy, tu mamy do czynienia z paroma przypadkami. No, są przypadki łagodniejsze i są ostrzejsze. Łagodniejsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z pokrewieństwem kulturowym. A inaczej jest w przypadku, kiedy te różnice kulturowe, zwłaszcza religijne, są bardzo, bardzo ostre. No, w skrajnych przypadkach może to być kwadratura koła. No. I parę lat temu był w Polsce taki przypadek, kiedy sądzono Roma za uwiedzenie nieletniej. Prawda? On się tłumaczył, że to jest ich kultura, to jest ich prawo. Również prawo. Wprawdzie niestanowione, ale prawo zwyczajowe. No a przecież wiadomo, że mamy inne prawo w Polsce, że trzeba je przestrzegać, nawet jeśli się pochodzi z innej kultury. A jeszcze bardziej drastyczne przypadki zdarzają się we Francji czy w innych krajach, tym na styku z islamem, czyli z muzułmanami. Na przykład wielkim oburzeniem było chyba w latach 90. te ujawnione przypadki obrzezania dziewcząt, prawda? W epicentrum kultury europejskiej to się zdarzyło. No i oczywiście, że to nie kształtuje całych wszystkich tych relacji większość-mniejszość, ale to najbardziej rozbudza takie... Ale wróćmy do tego podstawowego rozróżnienia. Co to znaczy mniejszość etniczna, co to znaczy mniejszość narodowa? Znaczy, na gruncie polskim tu się rozróżnia te dwie kategorie. Mniejszości narodowe, mniejszości etniczne. Mniejszości narodowe to są mniejszości, które przynależą jakby kulturowo, językowo do narodów zorganizowanych w państwach, które mają to zaplecze państwowe. Natomiast mniejszości etniczne to są wszystkie inne, którego takiego umocowania tak nie mają. To znaczy nie mają, nie są częścią historycznych narodów zorganizowanych w państwach. To jest wielka komplikacja i też bardzo ważne jest tutaj to, że no jednak Unia Europejska, mówiąc na razie bardzo ogólnie, jest podmiotem tej komplikacji, prawda? Próbuję jakoś uporządkować tę sprawę. Może jeszcze opiszmy, co ona robi, jakie to są instytucje, jakie to są akty prawne. To jest Rada Europy bardziej, prawda? Najbardziej się tym problemem zajmuje. Tak, bo z perspektywy Unii Europejskiej jako już dzisiaj też podmiotu prawa międzynarodowego, no to jedynie tutaj traktat lizboński i te generalne zasady antydyskryminacyjne, ale rzeczywiście przez te ostatnie lata to raczej Rada Europy, ale to też to było to miejsce stanowienia prawa, czy nawet pewnych norm ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych. Tylko jak gdyby też po części ta aktywność Rady Europy była związana z tym, że ten świat nam się zupełnie zmienił po 89 roku. Nagle za żelazną kurtyną na wschodzie powstały nowe państwa, otworzyły się nowe konflikty od Jugosławii poprzez Europę Środkową, czy też poprzez państwa postsowieckie i w tym momencie trzeba było poszukiwać jakichś sposobów, skoro nie mamy do czynienia tutaj z państwami członkami Unii Europejskiej, czy wcześniej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, no to znajdźmy sobie jakąś płaszczyznę i tutaj Rada Europy, czy wcześniej też OBWE było tymi obszarami, które starało się jakoś temu zaradzić. Ale mam do panów takie pytanie. No, jest jakaś grupa etniczna lub grupa narodowościowa, mniejszość narodowa, mniejszość etniczna i one czują się pokrzywdzone. Czy mają jakiś dokument, do którego się mogą odwołać, na który się mogą powołać? No w Polsce mogą się powołać na konstytucję chociażby, prawda, i na ustawę, która ma dość skomplikowaną nazwę, zdaje się z 2005 roku, dobrze, nie o ile pamiętam. Ale jak to jest, czy jest coś takiego na płaszczyźnie europejskiej? Czy jest jakiś taki akt prawny, który mówi zaraz, momentu jest napisane, że nie? Czy jest taki dokument, który to... Przede wszystkim to mamy też całą... Zanim jeszcze przejdziemy na ten poziom europejski, to zwróćmy uwagę, że mamy cały szereg dokumentów dwustronnych. Znaczy to bardzo często w tych traktatach o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni są klauzule mniejszościowe i one rzeczywiście mają takie mocne unormowanie prawne i na przykład w relacjach polsko-litewskich do tego się odnosimy, że tutaj proszę, zapisaliśmy sobie w traktacie z 95 roku, że jednak Polacy będą mogli według swojej gramatyki zapisywać nazwiska. Do tej pory to nie zostało zrealizowane. Natomiast jeżeli mówimy o regulacji ogólnoeuropejskiej, no to najważniejszymi są dwa dokumenty. Znaczy tak naprawdę Ramowa Konwencja Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych i Karta Praw Mniejszości Językowych i Regionalnych. I co ciekawe... To po prostu Unia przejęła dorobek Rady Europy. Rady Europy. Natomiast tutaj bym rozgraniczył, bo tak naprawdę jeżeli wchodzimy w tekst tych dwóch dokumentów, to ramowa konwencja jest bardziej dokumentem deklaratywnym, gdzie bardzo często są różnego rodzaju sformułowania, jeśli państwo będzie w stanie, na ile to będzie możliwe i tak dalej. I tam, gdzie jest ten problem z mniejszościami narodowymi, to mamy do czynienia najczęściej z tym, że państwo podpisało tą ramową konwencję, spokojnie ją ratyfikowało, nawet co roku składa sprawozdania. Natomiast tam, gdzie są twardsze zapisy, jak w tym karcie praw języków regionalnych i mniejszościowych, to właśnie tego dokumentu nie przyjęło ze względu właśnie na te zapisy, które już bardziej by obligowały do działania. Właśnie, ale wiele krajów europejskich nie podpisało tych dokumentów albo nie ratyfikowało ich, prawda? Znaczy, tak wiele tych krajów, które nie dokonały tego, to nie ma. Znaczy, tutaj raczej właśnie jest to rozróżnienie, że więcej oczywiście ratyfikowało tą ramową konwencję Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, trochę mniej ratyfikowało tą kartę języków mniejszościowych i regionalnych. Ale to właśnie jak gdyby jest spowodowane tymi zapisami. Natomiast żadne państwo, nawet jeżeli ma problem z mniejszościami, jej nic nie grozi, jeżeli nie będzie respektowało chociażby tej ramowej konwencji Rady Europy, bo tutaj nie ma żadnego odwoławczego mechanizmu. Ale właśnie większość tych, które nie ratyfikowały, są członkami Rady Europy, ale nie są członkami Unii Europejskiej. To prawda, rzeczywiście tak. I tu jest pewien problem, bo tu mamy do czynienia z dwoma jurysdykcjami. No, Unia Europejska może jakoś dyscyplinować swoich członków w tych kwestiach, o których mówimy, ale już nie ma wpływu na to, co się dzieje poza jej obszarem, to znaczy na, w tym obszarze Rady Europy. To już Rada Europa ma, te kompetencje. Jeśli mówimy o problemach, to te problemy są bardzo skomplikowane, ale też są takie z dwóch stron. To znaczy problemy są z mniejszościami, prawda? I problemy są, i także mniejszości mają problemy. To jest bardzo skomplikowane, bo problemy z mniejszościami, to na przykład dążności separatystyczne chociażby, prawda? No to jest pewnie to. I także mniejszości mają swoje problemy i narzekają. No może wyliczmy te problemy, jakie one mogą być, jakie są? No, mniejszości są niejednorodne, tu działa pewnie czynnik pokoleniowy. Ci pierwsi imigranci islamscy na przykład do Unii Europejskiej, czy wtedy do wspólnot europejskich, oni właściwie przywieźli te swoje kraje ze sobą. I oni już się nie zintegrowali. Oni byli fizycznie tylko obecni na obcym terytorium. Inaczej już jest z ich dziećmi. No, chociaż tu też są konflikty, ponieważ te zamieszki, z którymi mieliśmy do czynienia na przykład we Francji parę lat temu, one wywołane były przez ludzi młodych. Aha. Przez tych, którzy już tam się wychowali w tej Francji, którzy jakby przesiąknęli nią, ale oni się nie czuli zintegrowani z Francją. Więc mamy tu zasadniczy problem, z którym Unia sobie nie poradziła i chyba sobie nie poradzi. No, nie wiem, nigdy nie mów nigdy, ale nie wygląda na to, żeby sobie poradziła. Mianowicie sprzeczność główna polega na tym, że by pogodzić dwie rzeczy. Z jednej strony różnić się kulturowo, być sobą, no mieć tam swoją tożsamość, te linie papilarne, twarz, aha, po której się jest rozpoznawanym. Tak. A z drugiej strony, żeby się zintegrować obywatelsko. Czyli, że byśmy mogli być różni, ale jednocześnie podobni na tej płaszczyźnie obywatelskiej i traktowani podobnie, czy jednakowo. Czy w jakimś kraju tak jest, że to się udaje? Może tak? Było tak. Było tak. Znaczy, wydawało się, że było. Holandia, da? Kraje skandynawskie. Ale w Holandii się to załamało po zabójstwie, no, tym znanym zabójstwie tego Van Gogha, tak. I to jakby oczeźwiło Holendrów. Oni powiedzieli tak, no, skoro tu jesteście, no to musicie być Holendrami, musicie się uczyć naszej historii, musicie opanować nasz język, nie poprzestawać na tym tylko, że macie tam się nauczyć w tym przekazie międzypokoleniowym tego swojego języka, bo jeśli tego się nie nauczycie, będziecie zawsze obcy i będziecie się sami izolować. No tak, ale też niektórzy Holendrzy mówią, łódź jest pełna, wracajcie do domu. Łódź jest pełna, tak, prawda? Profesor Szefer to albo powiedzieć. Mówią też, no nie wiem, wskazują drogę do getta, prawda, sobie tam mieszkajcie, nie zawracajcie nam głowy. No, są nie bądźcie dla nas obciążeniem. No właśnie, prawda? No tu są dwa modele takie generalnie. Właśnie o tych modelach porozmawiajmy. Tak. Jakie one są? No, jeden jest, powiedzmy, nazwijmy go bardziej liberalnym, anglosaski, brytyjski, który polega na tym, żeby nie integrować. To znaczy, oczywiście w tle chodzi o integrację, ale żeby nie zmuszać do integrowania się. Niech żyją sobie w swoich tych, może nie gettach, bo to jest złe słowo, ale w tych swoich środowiskach. To od nich zależy. To jest takie jednostkowe, indywidualistyczne podejście. Od nich zależy, jaką sobie zgotują przyszłość. No, w przypadku mniejszości hinduskiej czy pakistańskiej rzeczywiście jest wiele jednostek wchodzi do klasy średniej. Oni potrafią z tego, z tej get jakby wyjść. Aha. A Francuzi mieli od początku potrzebę, czy też chęć integrowania. To znaczy, żeby taki przybysz stał się Francuzem. No właśnie, są takie kraje, żeby się nauczył języka, nauczył kultury, wtedy mu nie będziemy wypominać, że on nie jest Francuzem. Aha. No, Francuzi, no weźmy choćby te ekipy piłkarskie, prawda? Francuzi właściwie jako pierwsi uznali tych reprezentantów swoich, za swoich, tych pochodzących z Magrebu. Tak, łatwo uznać tych wielkich i genialnych, tak, prawda, tak, za swoich, a tych takich mniej genialnych i słynnych, no to się już nie uznaje za swoich, prawda? To uznawanie przychodzi nieco trudniej, natomiast tutaj wydaje mi się, że ten model francuski, on jednak pokazywał, że trochę tych ludzi traktowano jako taką spuściznę postkolonializmu. Znaczy, bo tutaj byśmy musieli jak gdyby jeszcze dotknąć trochę tej teorii, dlatego że w sumie, nie wiem, w mojej ocenie, tak jak patrzę z perspektywy nauk politycznych, to mamy rzeczywiście taki podział na izolację i to na przykład, nie wiem, właśnie chociaż oficjalnie mówi się o gettach cygańskich na przykład na Słowacji, jakąś właśnie próbę integracji czy też asymilacji, czyli rzeczywiście jak gdyby nawet narzucenie pewnego kulturowego. Znaczy dla mnie takim wyznacznikiem, na ile możemy mówić o, nazwijmy to, otwartym społeczeństwie, jest to, czy osoba, która jest na tym marginesie i chce dokonać jakiejś akcesji do tej klasy średniej, czy do tej grupy większościowej, na ile ona jest akceptowalna, na ile nie. No i tutaj wydaje mi się, że tak jak na przykład jest problem z tym, żeby Słowacy Cyganie byli zaakceptowani przez Słowaków jako pełnoprawny obywatel, któremu podam rękę, z którym chcę obok mieszkać i tak dalej, to tak samo po prostu z tym jest problem we Francji, właśnie obecnie w Holandii, kiedy rzeczywiście ten problem, te kwestie mniejszościowe stają się pożywką polityczną. Znaczy one są w sposób taki bardzo perfidny, chyba nawet można użyć tego słowa, bardzo perfidnie wykorzystywana w bieżących kampaniach politycznych. Są z nami dzisiaj pan profesor Kazimierz Krzysztofek i pan doktor Piotr Bajda. Zapraszamy, 7 trójek. Nie mówiliśmy o innym ważnym problemie jeszcze, bo to jest cała wielka, skomplikowana siatka problemów. Mam na myśli separatyzmy. Bardzo ważny i wielki problem w Europie. Ale może nie, może się o tym tylko tak mówi, że to jest wielki problem. Może to nie jest na serio jednak. No może poza baskijskim separatyzmem, gdzie są ofiary w ludziach, gdzie jest ETA, prawda, która nadal jest aktywna. Może mniej, ale nadal. Czy problem separatyzmów jest to problem, czy to jest właśnie być może coś, co jest wykorzystywanie w grze politycznej, no zwłaszcza prawicowych czy populistycznych ugrupowań? Jak panowie to oceniają? Ja myślę, tak patrząc najogólniej na to, tu przyczyn jest kilka. Jedną z nich jest z pewnością globalizacja. Im więcej procesów, które właśnie ujednolicają, tym bardziej ludzie potrzebują swojej twarzy, tej swojej osobowości, takiej wyrazistości. I wtedy szukają dróg. No, jedną z dróg jest autonomia, no, ale nie wszystkim autonomia wystarczy. No, w Wielkiej Brytanii wiadomo, że doszło do tak zwanej dewolucji, kiedy mamy już wyraźną autonomię Szkocji czy Irlandii Północnej. No, problem ma Hiszpania. Z Baskami, ale nie tylko. Z Katalończykami, z tym, że to jest inny wymiar w przypadku Katalonii. Tam nie ma ostrego konfliktu, który by przechodził w jakieś działania, w jakiś opór zbrojny. Czyli problem się tli. No problem Belgii, prawda? Gdzie mamy dwie równoprawne społeczności, które nie są mniejszościami. No może poza tam jeszcze mniejszą, tam Niemcami, którzy żyją w Belgii. Ale o nich nie słychać. I można by zrobić klasyfikację krajów, w których ten problem występuje. Mówię o Europie Zachodniej w tej chwili, ale przecież mieliśmy to również i mamy na wschodzie. Także no, wydaje się, że to jest w tej chwili nie do rozwiązania, gdyby dopuścić jakiegoś kazusu odłączenia się Katalonii. No to Unia miałaby problem. No co zrobić z taką Katalonią? Przyjąć ją do Unii. No, to no tak, proste. Ale co? Czy oni nabywają wszystkie automatycznie prawa? Taka nowa Katalonia? Czy może Hiszpania będzie mieć prawo zawetować przyjęć? Przecież tu działa prawo jednomyślności. No dobrze, ale zacznijmy od tego, czy ci Katalończycy naprawdę chcą wystąpić z Hiszpanii i założyć swoje własne państwo. Chcieliby, a boją się. No właśnie, panie, jak pan myśli? Znaczy, wydaje mi się, że to jest pewna gra polityczna, znaczy trochę podbijanie swojej stawki, aczkolwiek faktem jest to, że Katalończycy mają bardzo głęboką takie poczucie identyfikacji, to znaczy to spokojnie, język kataloński jest innym językiem niż język hiszpański. No także, tak. Także mamy tutaj pewne konkretne takie wyznaczniki mówiące o tym, że rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś inną grupą etniczną. Ale przynajmniej z językiem indoeuropejskim, a baskijski nie. A baskijski nie. No, baskijski już rzeczywiście jest taką wyspą językową w tym wszystkim. Dziwne, ale nikt nie dociekł, skąd się wzięły. No to możemy tutaj kilka jeszcze takich języków wynajdować sobie w Europie. Albański? Albański, no ale nawet, nie wiem, węgierski w tym całym Morzu Słowiańskim, taka wyspa zupełnie odmienna. Natomiast tutaj pan redaktor poruszył ciekawą kwestię, mianowicie na ile dla Unii Europejskiej jest to problem. I rzeczywiście ja tak to postrzegam, znaczy, bo warto zauważyć, że w jakim stopniu Unia Europejska trochę promowała te regionalizmy. Przecież regiony są, no tak, to prawda, są równorzędnym partnerem dla Komisji Europejskiej jak państwa, więc tutaj rzeczywiście od tej strony trochę można powiedzieć, że Bruksela się przyczyniła. Przeinwestowała. Trochę przeinwestowała, znaczy dzisiaj się opłaca być, opłaca się mieć taką własną tożsamość regionalną, bo to może przynieść. Tak, pamiętam takie hasła, były regiony starsze od narodów, więc trzeba to uszanować, że narody ukonstytuowały w dzisiejszym rozumieniu. Narody nowoczesne ukonstytuowały się dopiero w XVII wieku, prawda? Ale czy Unia Europejska jakoś próbuje zmieniać tę politykę, te nastawienie właśnie takie proregionalne na korzyść państw? To widać tutaj jakieś ruchy? Nie widać. Nie bardzo. Nie bardzo. Dlatego, że przyznanie się, znaczy próba przywrócenia jakiejś równowagi między regionem a państwem, no postawiłaby problem Europy ojczyzn, prawda? Czyli stara idea de Gaulle'a. A tu ona nie została uznana. Ona nie stała się żadnym fundamentem. Także na pewno nie jest tym głównym nurcie dyskusji europejskiej. Natomiast, ale tutaj warto jednak wrócić do tego kazusu Szkocji, no bo jednak faktem jest to, że nawet możemy dostrzec taki element właśnie tego wspierania tego separatyzmu, dlatego że Szkoci mówią wprost, jeżeli się odłączymy, od razu przyjmujemy euro. No tak, czyli a to nie jest pewne. Znaczy, to nie jest pewne, że się odłączą, nie jest pewne, że przyjmą euro, ale w tej deklaracji politycznej pokazują, my chcemy być bardziej europejscy niż Cameron, Anglicy i tutaj zobaczcie, z nami się łatwiej będzie dogadywać. Bo mimo oddalenia oni mieli silniejsze związki z euro, choćby z Francją, prawda? Niż Anglia. Także. Czyli separatyzmy to nie jest problem, jak rozumiem, wielki jednak. To są takie wyspowe. Jak to są bardziej takie straszenie, kombinacje. To jest takie potencjalny może problem. Potencjalny, jeżeli problem, coś, co nam się wymknie spod pewnej kurateli. Mhm. I to wtedy rzeczywiście może stanowić zagrożenie na przyszłość. Ja myślę, że tu już nie chodzi tylko o regiony, ale w przyszłości dziś następuje proces metropolizacji świata, w tym Europy. Wielkie metropolie, które stają się jakby samowystarczalne, które wchodzą w takie sieci międzymetropolitarne i one jakby żyją dla siebie i one chciałyby oczywiście wysysać zasoby z interiorów, z regionów, ale nie za bardzo chcą się dzielić swoim bogactwem. No więc to jest tło na przykład tego stale tlącego się konfliktu między Włochami północnymi rozwiniętymi, a tym Mezzogiorno, tym południem, prawda? Ciągle to przekonanie, że my na nich łożymy. Dlaczego? Dlaczego musimy pakować w tę czarną dziurę? Więc to tło ekonomiczne również jest tu istotne. Panowie, a czy ktoś tutaj ma w ogóle jakąś siłę sprawczą? Czy ktoś coś może zrobić i ktoś coś próbuje zrobić? Jakoś sterować tymi procesami? Jakoś kontrolować? No nie wiem, nadać jakąś sterowność? Bo tak jak tutaj słucham tego, co panowie mówią, to właściwie nie widzę takiego podmiotu. To są jakieś procesy, nie wiem, obiektywne, jakieś niezależne, Unia Europejska i jej różne agendy i jeszcze inne. Mówię bardzo ogólnie Europa, różne instytucje europejskie, prawda? Mówiliśmy o Radzie Europy. No dobrze, no określa jakieś standardy, potem tego nie pilnuje. Te państwa się między sobą umawiają albo i nie, a nawet jak się umówią, to nie przestrzegają tych umów, prawda? To jest jakieś niesterowne kompletnie. No, ktoś próbuje coś zrobić, czy nie? W sferze ekonomicznej takim podmiotem, czy super podmiotem są Niemcy, prawda? Którzy mają realny wpływ na procesy ekonomiczne. Natomiast w sferach pozaekonomicznych, tu w tej, o której mówimy, to nie widać tu jakiejś dominującej siły, która mogłaby to no, uporządkować i zaproponować jakiś ład. Więc prawdopodobnie to musi wyewoluować tak dość żywiołowo. Polityka ma ograniczone zasoby. Panie doktorze. Znaczy, wydaje mi się, że tak naprawdę z perspektywy Brukseli trochę brakuje takiej chęci, żeby zarządzać tym potencjalnym kryzysem etnicznym. To raczej niestety tutaj będziemy mieli do czynienia z taką unią reaktywną. Jak coś wybuchnie, tak jak chociażby z tymi Romami we Francji, no to wtedy tupniemy nogą. Jak dopóki nie wybucha, no to każdy jest szczęśliwy, w piątek zamyka biurko i ma parę dni wolnego. Także tutaj wydaje mi się, że to jest takie najbardziej niebezpieczne, bo my zajmujemy się różnego rodzaju procesami europeizacji i tak dalej. Wydaje nam się, że jak narzucimy już te standardy europejskie, to wszyscy się do tego muszą dostosować, czy się dostosują, bo to będzie racjonalne. Ale nie wiem, jakie te standardy są właściwie. To jest jeden problem, a druga rzecz, że tak tej kwestii, to myślę, że pan profesor nawet by więcej w stanie był powiedzieć, tych kwestii relacji międzykulturowych, no to racjonalność nie jest tym głównym miernikiem. I tutaj bardzo często sentymenty, przyjaźnie, stereotypy, to emocje wszystko, biorą górę nad jakimkolwiek racjonalną kalkulacją. Ale tu, panie doktorze, jeśli chodzi o politykę, każda polityka jest tak naprawdę reaktywna. Niewiele jest takiej polityki antycypacyjnej, takiej wyprzedzającej, proaktywnej. Raczej wszystko idzie w kierunku przystosowania się, załatwienia jakiejś sprawy, tak, która wybucha. Na czymś nam bardzo zależy, my jesteśmy w stanie zareagować. Tutaj wyraźnie widać, że po prostu nie ma pomysłu. Unii Europejskiej na tym nie zależy. Aha. No bo nie widzi rozwiązania. Ale tutaj dlaczego mówię właśnie o tym, że jeżeli komuś bardzo zależy, bo to jeszcze za czasów przedorbanowskich na Węgrzech, to Orban to rzeczywiście był wtedy młodym człowiekiem, przez to, że Węgrzy rzeczywiście mają tą traumę związaną z tymi mniejszościami węgierskimi pozostawionymi dookoła, to jak jednym z rozwiązań było to, że przecież w ramach parlamentu węgierskiego są konkretne miejsca w parlamencie dedykowane konkretnym mniejszościom narodowym, które mają swój rozbudowany samorząd lokalny. Jednym z najlepszych interesów to być, nie wiem, liderem kilkuosobowej mniejszości polskiej na Węgrzech, bo już ma się gwarantowane niemalże miejsce w parlamencie, ale wiadomo, że to nie chodziło o to, żeby ich bardzo podbudować, tylko żeby pokazać to jako przykład pozytywny dla innych. Zobaczcie, tak powinni się robić w stosunku do Węgrów mieszkających u was. Aha. Więc tylko tyle, że rzeczywiście Węgrom od lat zależy i oni tutaj potrafią dokonywać pewnych decyzji politycznych. No nie wiem, jak to będzie po węgiersku, który panu wysłałem, panie Darku, tam nazwałem ten problem gorącym kartoflem, prawda? Bo nikt go nie chce wziąć do ręki. Każdy odrzuca od siebie. Ja mam pretensje do tych głównych przywódców zachodnioeuropejskich, że oddali w pacht polityki. To znaczy, uznając, że sytuacja się coraz bardziej robi niekorzystna z punktu widzenia rządzących, no i przedstawicieli większości w jakimś sensie, to doszli do wniosku, że trzeba będzie ogłosić koniec tego multikulti. No i tak zrobiono. Przecież ogłosił to Sarkozy, Angela Merkel i David Cameron. No, czyli oni właściwie zatrzymali problem jakby, bo ogłosili, że to jest koniec wielokulturowości, ponieważ większości czuły się zagrożone, bo to jest nie tylko lęk mniejszości, ale również lęk większości przed mniejszościami. Uh-huh. No i nie powiedzieli, co dalej, prawda? Uh-huh. No łatwo ogłosić koniec multikulturalizmu. A czy w ogóle było? Tak? Było coś takiego jak multikulti? Działało? Niektórzy, byli tacy komentatorzy, którzy mówią, no dobrze, ale nigdy tego nie było, co wam chodzi właściwie. Znaczy, wydawało się, że działało, bo nie było konfliktu. Ale tak jak powiedzieliśmy, w Holandii jakby z dnia na dzień. Skandynawia. Tak, Skandynawia również. Ponieważ i również Szwajcaria. Tak? Ale tu mówimy teraz o islamie, tak, o muzułmanach, ale przecież są te stare różne mniejszości narodowe i etniczne. I teraz chodzi mi o to, czy one się nie wynaradawiają, czy one się nie tracą swojej tożsamości kulturowej, językowej, bo użyczanie chociażby, na przykład. No tak, bo tu mamy do czynienia z dwoma typami mniejszości. Tak jest. Nie tylko w sensie politycznym, ale również kulturowym. Ze starymi mniejszościami, które zamieszkują obszary pograniczy, na wschodzie, Podlasie, Białoruś, prawda? Czy na pograniczach zachodnioeuropejskich również, Francja, Włochy, Holandia, Niemcy i tak dalej. I z tymi mniejszościami nie ma problemów. Konflikty nie wychodzą poza mniej lub bardziej drastyczne dowcipy o sąsiadach, prawda? No tak, ale to nie ma natomiast problemu. Natomiast rozwój, globalizacja wyprodukowała nowe mniejszości w metropoliach, bo tam ona je zasysała. I z tym jest problem. Ale tutaj wydaje mi się, że jednak problem z tymi starymi mniejszościami jest, chociażby w Europie Środkowej, no inaczej by nam tak, nie powstało Europa Kosowo. Tak, Europa Środkowa to tak. Bo to jest taki bardzo, bardzo wydaje mi się namacalny przykład. Znaczy, co do Bałkanów, to oczywiście. Co do Bałkanów, ale też jeżeli patrzymy nawet na tutaj na bliższe pogranicze, no jednak czasami ten problem rumuńsko-węgierski wychodzi na słowacko-węgierski jeszcze bardziej. Tutaj chociażby postawa Orbana w stosunku do całego konfliktu wokół Ukrainy, kiedy Orban nie dołącza się do tego chóru narzekających na politykę Putina, tylko mówi, że wobec Kijowa on sobie życzy, żeby jednak ta mniejszość węgierska na dawnej Rusi Zakarpackiej jednak miała pewne swoje prawa, więc tutaj, więc tutaj rzeczywiście to nie jest tak, że ten konflikt mamy tylko na pograniczu, nie wiem, stereotypowy na pograniczu duńsko-niemieckim, ale on jest tutaj o wiele bliżej nas. Ale tu panowie teraz mówią o takim problemie, jakim jest to, że mniejszości narodowe lub etniczne mogą być no, instrumentem walki między różnymi potężniejszymi szermierzami, że zacytuję klasyka, prawda? Tak zwane konflikty zastępcze. A no więc właśnie. Ale chodzi mi o to, czy te mniejszości mają zagwarantowane to, że mogą się rozwijać ich kultury, ich języki, czy one nie wymierają? No, jest taki tytuł głośnej książki Umierający Europejczycy, prawda? No na przykład. Wymierają. O właśnie, jak to wygląda? Znaczy, bo to, co na przykład jest obszarem mojego zainteresowania, czyli tutaj przede wszystkim Państwa Grupy Wyszehradzkiej, to mimo wszystko z każdego badania spisu powszechnego wygląda to, że tych Węgrów na Słowacji jest coraz mniej. Znaczy, pomimo tego, że w sumie w tym języku węgierskim można uczyć dziecko od przedszkola po uniwersytet, bo nawet mamy uniwersytet węgierskojęzyczny w Komarnie na obszarze pogranicza. Pomimo tego jednak następuje pewien proces. Wydaje mi się, że tak naprawdę pewnej naturalnej asymilacji, no bo jeżeli po prostu mamy do czynienia z mieszanym małżeństwem, no to w tym momencie już jak gdyby ta kultura dominująca będzie powoli przyciągać, pomimo tego, że ta kultura dominująca wcale nie musi być tą kulturą wyższą, no bo problem Rosjan na Łotwie czy w Estonii, czy też problem Węgrów na Słowacji, czy Polaków na Litwie polega na tym, że oni mają świadomość, że ich kultura jest kulturą wyższą. No i jeżeli sobie weźmiemy ilość klasyków literatury węgierskich, a słowackich, no to jest tutaj diametralna różnica. No, klasyków polskich, a litewskich, no to wtedy jest racjonalne pytanie, po co ja mam się tego języka uczyć? No, co on mi da? Poza tym, że będę w stanie sobie z kilkoma osobami porozmawiać, z którymi mogę porozmawiać na przykład po węgiersku, bo oni też znają język węgierski. To jest pewien problem dla mniejszości, które no, one chcą chronić swoją spoistość, chcą mieć jak najwięcej członków, żeby stanowić siłę. Ale tą spoistość właśnie można uzyskać poprzez nawet pewne wykreowanie konfliktu. To znaczy, ale przede wszystkim przez realizację trzech praw. Prawo do religii, do języka i do nazwiska. W sensie pisowni także. Raczej niechętnie przyjmują to czwarte prawo, to się nazywa po angielsku right to exit, czyli wyjścia z mniejszości. Taki jest trochę traktowany jako zaprzaniec, odmieniec. W pewnych wspólnotach, nie tych najbardziej liberalnych, no ale z pewnością to dotyczy na przykład mniejszości islamskich, prawda? Ale tutaj panowie mówią o naturalnej asymilacji na razie, ale przecież sprawa Polaków na Litwie, no to i prawo do języka i nazwiska chociażby, no to... To nie jest trudno powiedzieć o naturalnej asymilacji, tylko tak naprawdę jest to asymilacji zaprogramowana asymilacja no przez instytucje państwowe. No ale tutaj pamiętajmy o tym, że Litwa jak gdyby ma w cudzysłowie pozytywne doświadczenie tej asymilacji, no bo nawet w okresie międzywojennym w pierwszym spisie w 1919 roku na Litwie Koweńskiej mieszkało 200 tysięcy Polaków. Przed wybuchem II wojny światowej to już zostało zredukowane do 40 tysięcy. Więc rzeczywiście Litwini mają, mają jak gdyby tą świadomość, że posiadają pewne narzędzia, pewne umiejętności, jak w sposób właśnie taki bardziej administracyjny nawet doprowadzić do tej asymilacji. Tutaj wszystko od powiększenie granic Wilna, żeby nie oddawać Polakom ziemi zamieszkujących w okolicach Wilna. No, w wyborach zresztą. Czy potem zmiana ordynacji wyborczej, zmiana okręgów wyborczych. No w sumie miejmy świadomość, że Wilno, które sobie liczy raptem 600 tysięcy mieszkańców, wielkości jest niemalże Warszawy. No ale to dlatego, że... Jeżeli chodzi o powierzchnię. Jeżeli chodzi o powierzchnię metropolitarną, dlatego, że w metropoliach nie trzeba było oddawać ziemi, tylko można było dać jakiś ekwiwalent. No i w tym momencie Polak, który miał ten kawałek ziemi pod Wilnem dawniej, został nagle mieszkańcem Wilna, a ziemię w zamian dostał tam gdzieś w okolicach Kowna jako mienie zastępcze. No i właśnie, ci członkowie tej mniejszości mają jednak dylematy. Zwłaszcza te młode pokolenia, bo pozostaje im taki wybór. Albo być blisko swoich, albo trochę, nie tyle się odciąć, ale oddalić od tych swoich, żeby wejść w to społeczeństwo, żeby mieć szansę na jakikolwiek rozwój, własną karierę. No więc trzeba się przede wszystkim nauczyć języka. Albo też jeszcze trzecia rzecz, wyemigrować do macierzy. Tak, ale to nie wszystkie tak zwane macierze to popierają. No, Węgrzy na przykład nie. No Węgrzy, ale z drugiej strony Węgrzy oferują różnego rodzaju stypendia. My też oferowaliśmy stypendia Polakom z Białorusi czy z Ukrainy, żeby mogli studiować tutaj w Polsce. I tak naprawdę jakiś czas temu byłem w komisji rekrutacyjnej, która przeprowadzała rozmowy kwalifikacyjne i mieliśmy świadomość, że tak naprawdę my jesteśmy komisją nie rekrutacyjną, tylko migracyjną. Znaczy, że ci ludzie wprost mówili, chcemy tutaj studiować, ale z takim zamysłem, że tak, chcemy tutaj zostać. No dobrze, to teraz ja może coś powiem niepopularnego, może nieładnie o Unii Europejskiej, tak mówiąc bardzo globalnie. To znaczy, że to jest jakaś lipa. Znaczy, że Unia Europejska, która jest zbudowana między innymi na fundamencie różnorodności, prawda, mówiąc bardzo ogólnie, prawda, poszanowania praw człowieka, poszanowania praw do tego, żeby mieć kulturę, żeby móc wyznawać swoją religię i tak dalej. Jeżeli takie prawa są łamane, no bo jednak są w niektórych przypadkach, no to właśnie milczy, albo nie ma argumentów, albo nie ma, albo nie chce się włączać w ten spór jako no, chociażby nawet arbiter. No mamy sytuacja się komplikuje, ponieważ mamy olbrzymie zagęszczenie różnorodności na relatywnie niewielkiej przestrzeni. Kiedyś większość społeczeństw, tak zwane większość tych społeczeństw większościowych, przepraszam za podwójne użycie tego samego słowa, ona nie stykała się z mniejszościami. A teraz właściwie w każdym większym mieście ma szansę się spotkać, zetknąć z tym i nie zna jakby elementarza, jak żyć z obcymi, jak z innym, jeśli nawet nie obcym, jak żyć z innym. I stąd potrzeba jakiejś edukacji. No tak, no ale to wiadomo. Edukacji, znaczy zarządzanie różnorodnością staje się cenioną profesją. Zawsze trzeba edukacji, to jest jasne, ta audycja też temu służy. Mnie chodzi o to, żeby no, stworzyć też jakieś prawa i instrumenty, no żeby było sprawiedliwie. No bardzo upraszczam. Nie wiem, ja może bym postawił taką hipotezę, że wydaje mi się, że Unia Europejska zrobiła kilka kroków do przodu, trochę się sparzyła i jak gdyby wycofała się na swoje dawne pozycje. Znaczy takim i tym kazusem według mnie jest Kosowo. Znaczy, bo to tak naprawdę jest byt, który powstał z woli w dużym stopniu Unii Europejskiej, która powiedziała tak, będziemy im pomagać i tak dalej, a tak naprawdę stworzyliśmy sobie pewne... I stał się precedensem, który komplikuje nam współżycie międzynarodowe. Współżycie międzynarodowe, współżycie w ramach Unii Europejskiej. Przecież te państwa, które nie uznały niepodległego Kosowa, to są te, które właśnie jak gdyby boją się tych ruchów separatystycznych, bo co innego by było wspólnym mianownikiem dla Hiszpanii, Cypru i Słowacji. No krótko mówiąc, Europa, może już nie Unia w tym przypadku, ale Europa zafundowała sobie bardzo niebezpieczny precedens z tym Kosowem. Kosowo właśnie. Tak. Aha. No dobrze, panowie, ja przypomnę, Kazimierz Krzysztofek i Piotr Bajda są z nami dzisiaj. Zapraszamy, 7 trójek. A teraz spróbujmy z innej strony na to popatrzeć. Większa część audycji to jest rozmowa na temat problemów i właśnie nierozwiązywanych, nawet to nie jest jeden węzeł gordyjski, tylko jest ich wiele. Nie wiem, ile, nie naliczyłem. Nie wiem, ile można, nie wiem, czy państwo naliczyli. Chyba my też nie. Ale To teraz może ja spróbuję coś takiego powiedzieć, coś tutaj takiej konstatacji, pytania, nie wiem, czy państwo, panowie się z tym zgodzą, czy państwo się z tym zgodzą, że no właściwie tożsamość europejska, zawsze to było tak, że Europa to jest taki kontynent różnorodności, prawda? No to jest taki fakt. To jest definicja Europy, jedna z definicji możliwych, prawda? Między innymi wiele narodów, wiele mniejszości etnicznych. No tak, no ale no, prawda, ale mówimy o Europie. Kulturowo, językowo, bardzo zróżnicowany. Taki fakt. I potem ci ojcowie, założyciele Unii Europejskiej mówią, dobrze, teraz popatrzmy na to jako na zasób, tak? Że to jest szansa jakaś, że to trzeba bronić, chronić, te roślinki podlewać, ten ogród pielęgnować. Ale ja nie wiem, czy oni to traktowali jako zasób. Nie? A ja to mam wątpliwość, bo jak rozumiemy zasób, bo panie Darku, jako coś cennego, uznaje za i zasób coś, z czego można czerpać. Tak, na przykład właśnie czerpać tak. Tożsamość. Ale to wiadomo, że ma janusowe oblicze, ta tożsamość. Obrona tożsamości prowadzi do konfliktu. Rzeczywiście Europa pod tym względem różni się od Stanów Zjednoczonych jako kraju imigracyjnego, że tu mamy do czynienia ze starymi narodami. I mniejszości zawsze będą w gorszej sytuacji niż w takiej Ameryce. No może wyjąwszy ten problem rasowy, który był. Że tam nikt nie ma, nie stawia się w taki, nawet ci łospowie, czyli ci biali protestanci, nikt nie stawiał się w pozycji kulturowo dominującej. Dlatego tam następuje jakaś absorpcja tych mniejszości i wykorzystywanie ich jako zasobu. Tam się sprzedaje etników. Tam się... Ja nie miałem na myśli tylko ekonomiczne zasoby. Ale również ekonomiczne. Europa nie dostrzega tego ekonomicznego zasobu, czy ekonomicznego waloru tej swojej wielokulturowości. Również poszczególne kraje. Więc jakby, panie Darku, mógł pan powiedzieć jeszcze na koniec, wymienić parę takich no... rzeczy, które uznaje pan za zasoby. Zasoby? Tak. No to, że jest różnorodność, że jest wiele kultur, że jest wiele, no wielu pisarzy, wielu muzyków, wielu kompozytorów, a, wiele czyli warieta z ludet, tak? Słucham? Warieta z ludet. Chodzi o to, że różnorodność bawi i uczy. No na przykład, tak. I rozwija. No, tak, no to można. Uczy, tak. Docet et delectat nawet się mówił kiedyś. Chyba u genezy wspólnoty europejskiej raczej leżało to przeświadczenie, że z powodów mniejszości wybuchały konflikty. Aha, i trzeba tak zrobić, żeby więcej ich nie było. I tutaj miała to być odpowiedź, jak zrobić, żeby ta Europa w końcu zaczęła się budować, rozwijać, nie wiem, nawet konsumować, a nie walczyć ze sobą. Czy na poziom zasobów nie weszliśmy? Nie, nie, nie, nie weszło do myślenia. Weszliśmy jako na pewne zagrożenie, które można przekuć na pewien atut. Mhm. No i jak gdyby w tej chwili mamy trochę powrotu do tego, że traktujemy ten zasób etniczny jako nowe zagrożenie, jako nowe wyzwanie. Nie mówiliśmy tu o jednej rzeczy. Jaką rolę odgrywa internet? Nie wiem, pewnie już nie wywołamy tego problemu. To, że można mieć na co dzień kontakt z własną kulturą, z własnym językiem, słuchać własnych stacji radiowych, czytać gazety w internecie, paradoksalnie to redukuje możliwość integrowania się. Takiego obywatelskiego integrowania się z krajem, w którym się przebywa, ponieważ jest się ciągle u siebie. Ciągle jakby u siebie poprzez ten internet. Można na Skype rozmawiać godzinami ze swoją rodziną, czego wcześniej takich możliwości nie było. Syndrom Polaka w Chicago, tak? Tak, to, czy może bardziej na wyspach dzisiaj. Aha, także no nawet taki teoretyk tych procesów, o których mówimy, Arun Apadurain, powiada, że tworzą się narody postpaństwowe, które będą ponadterytorialne, będą tworzyć jakieś narody w przyszłości, ale to już nie będzie związane z terytorium. No jeszcze na koniec pytanie, co wobec tego, w którą stronę idzie Unia? Czy da się to powiedzieć, że w ten sposób opisać, że to będzie taka Unia plemion, taka, gdzie ta tożsamość jednak jest silna, podkreślana, ale nie przechodzimy na poziom obywatelski, na poziom takiego, no właśnie taki, tylko że to są skonfliktowane ze sobą niewielkie, jak i stosunkowo niewielkie grupy szukające tożsamości, wykorzystujące przeciwko sobie te tożsamości. To może w tę stronę idzie. To byłoby gorsze wtedy od Europy ojczyzn. De Gaulle miał na myśli Europę ojczyzn politycznych, czyli narodów. A jeśli miałaby się spełnić wizja Europy tybalnej. Trybalnej, no właśnie. Tak, gdzie każdy ale co grozi nam? Ale to może wizja. Być kilkaset podmiotów w przyszłości. To mogą być również miasta, które będą, te metropolie, o których mówiłem, które będą podkreślać swoją autonomię i będą chciały być jeśli nie całkiem samodzielnymi, to bardzo autonomicznymi podmiotami na tej scenie. Ale wydaje mi się, że z punktu widzenia procesów politycznych, zwłaszcza teraz w sytuacji kryzysu Unii Europejskiej, tak naprawdę mamy powrót do tego nacjonalizmu państwowego. I to państwo nadal jeszcze będzie przez wiele lat tym głównym aktorem. Bardzo dziękuję. Profesor Kazimierz Krzysztofek, socjolog kultury ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i dr Piotr Bajda, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego byli z nami dzisiaj. Bardzo dziękuję. Michał Jakubik realizował program, Kasia Borowiecka była jego wydawcą, a ja się nazywam Dariusz Bugalski. Do usłyszenia. Radio. Europejski Klub Trójki. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu.